خورشید گای سرخی گای زردی، تو مثل دوا میمونی که واسه شفای دردی، تو مثل هوا میمونی تو خودت زندگی هستی، به شراب سرخ نابی که به من دادگی مستی، واسه مهربونی تو الهی که من بمیرم، تو یه لحظای آخر دستای تو رو بگیرم، الهی الهی الهی الهی من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم. با صدای عاشقانه که به دنبال تو هستم، با یه شوق کودکانه، تو به خلوت شب من مثل چلچراغ میمونی، که تو رگهای تن من میریزی خون جوونی، الهی الهی الهی الهی من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم، الهی الهی الهی الهی من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم. اسم تو بوده بهتری حرف رو لبام، بهتری حرف رو لبام، گرمی عشق تو بوده توی تاریکی شب خامم دمه ای دل درخواه، همیشه اسم تو بوده بهتری حرف رو لبام، بهتری حرف رو لبام، الهی الهی الهی الهی من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم، الهی الهی الهی الهی من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم. گرمی عشق تو بوده توی تاریکی شب آمم دمه ای دل درقام، همیشه اسم تو بوده بهترین حرف رو لبخام، بهترین حرف رو لبخام، الهی الهی الهی الهی من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم، الهی الهی الهی الهی من بمیرم بمیرم که شاید بیایی دستاتو بگیرم.